masz faktury. Tymczasem w RTV Euro AGD wyjątkowa promocja. Przy zakupie wybranego piekarnika marki Electrolux, Airfryer Electrolux o wartości 699 zł jedynie za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Airfryer jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze trzecią siłą świata zdobyli brązowy medal mundialu. Prezydent Mołdawii zaapelowała o głosowanie w wyborach. Mołdawianie wybierają nowy parlament. San Marino oficjalnie uznaje niepodległość Palestyny. Polscy siatkarze z brązowym medalem Mistrzostw Świata, biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce, pokonali Czechów 3-1, choć nie był to łatwy pojedynek, o czym Dariusz Urbanowicz. Oczekiwania mieliśmy ogromne. Przygotowania do tego mundialu przebiegały jednak po wyboistych drogach. I teraz nie odmawiajmy naszym siatkarzom wielkiego sukcesu. Trener Nikola Grbić. Chcieliśmy ten złoty medal i z tego miejsca teraz... Może być, nie świętujemy jak potrzebujemy, ale jeśli na początku, jeśli wyglądam cały sezon, ile zawodników nie są z nami, ile zawodników, którzy są byli w Paryżu, gdzie mieliśmy historyczny sukces, ile zawodników było w trakcie sezonie z kontuzjami i na tym turnieju też, Forni i Kuraż też. Jestem bardzo zadowolony, że skończyliśmy sezon bez tych trudnych kontuzji. Kto pytał, o, jeśli chcesz z tym zawodnikami mieć dwa medale na początku sezonu, pierwszy by podpisał ten dokument, dawaj od razu, podpiszemy, nie ma problemu. Sezon kończymy ze złotem Ligi Narodów i brązem Mistrzostw Świata. To wciąż absolutny siatkarski top. Dariusz Urbanowicz. Więcej o siatkarskim mundialu i brązowym medalu Polaków po 17 w naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu. Spokojnie przebiegają wybory parlamentarne Mołdawii. Najważniejsze w 30-letniej historii tego kraju. Głosowanie zdecyduje, czy Kiszyniów powróci pod skrzydła Moskwy, czy będzie dążył do wejścia do Unii Europejskiej. Swój głos oddało już kilku ważnych polityków, w tym prezydent kraju Maja Sandu, relacjonuje Piotr Piętka. Bardzo lubiana w Mołdawii prezydent zaapelowała do obywateli o wzięcie udziału w wyborach i nieuleganie zmasowanym działaniom hybrydowym Rosji. Wiadomo, że Moskwa zaangażowała poważne środki w odsunięciu kraju od Unii Europejskiej, do której Mołdawia aspiruje. Mołdawia może stracić wszystko, co ma, a to może stworzyć poważne ryzyko również dla innych krajów, takich jak Ukraina, ale też dla krajów Unii Europejskiej w regionie, powiedziała po głosowaniu Maja Sandu. Mobilizowana jest również mołdawska diaspora. Na całym świecie utworzono rekordową liczbę 301 komisji wyborczych. Szacuje się, że głosy z zagranicy mogą stanowić nawet ponad 20% wszystkich oddanych głosów. Wybory są monitorowane przez ponad 3,5 tysiąca obserwatorów. Niemal 40% przyjechało tu z zagranicy, w tym z Polski. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. San Marino oficjalnie uznaje niepodległość Palestyny, oświadczył podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ minister spraw zagranicznych. Posiadanie swojego państwa jest prawem palestyńskiego narodu, dodał Luca Beccari i podkreślił, że to nie jest i nigdy nie będzie nagrodą dla Hamasu. Dyplomata zaznaczył, że San Marino chce wysłać silny sygnał polityczny. Uznanie Palestyny jest konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości i równości. Woda w części Będzina nadal nie nadaje się do spożycia. Powodem jest pogorszenie jakości wody w Czarnej Przemszy, która zasila wodociągi. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Z wody w kranie nie należy korzystać, dopóki sytuacja nie zostanie całkowicie opanowana. Na razie zdecydowano o zmianie stacji dostarczania wody. Ale operacja trwa długo, bo trzeba przepompować ogromne ilości. Informuje Maciej Zaręba, rzecznik Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Na ten moment GPW ocenia stan niemalże ustabilizowany tej nadzwyczajnej sytuacji. Woda awaryjnie dostarczana z maczek wypłukała niemalże w całości to, co było dostarczane z Będzina. Zapewniamy, że wdrożone zostały wszystkie działania, przede wszystkim zapewnienie awaryjnego źródła hurtowych dostaw wody, aby sytuacja, która wyniknęła z zakłóceń naturalnych, została jak najszybciej zniwelowana. A wodę zdatną do picia dostarczają mieszkańcom Będzin beczkowozy.

Wciąż nie wiadomo, co lepsze, czy oryginał Cyndi Lauper, czy wersja Milesa Davisa. Od lat, przyznaję, nie podjąłem w tej sprawie żadnej decyzji. W marcu 1984 roku piosenka pojawiła się na singlu i zaraz później także została włączona do płyty Milesa You Are Under Arrest z 1985 roku, na której to płycie flirtował oczywiście z taką lżejszą muzyką, to znaczy wybierając sobie tematy kompozycji popularnych jako podstawę do własnych aranżacji i do własnych wersji, ale tak z Davisem zawsze było. Amerykański trębacz dzisiaj łączy obie godziny sanatorium. Dziś mija kolejna rocznica jego śmierci. Czy jeszcze wrócimy przed 13? Chyba już nie, natomiast jeszcze pozostaniemy w klimacie lat 80., bo w sanatorium lata 80. bardzo lubimy i tego nie da się ukryć. Like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever ciekawe, czy tak jak do duetu Jazzu będziemy wracać za czas jakiś do nowej muzyki Juany Moliny. Chciałbym, by tak było. Argentyńska artystka zapowiada swój nowy album, pierwszy od, szybko liczę, od 8 lat. Album Doga ma pojawić się na początku listopada, natomiast pierwszy singiel już jest. Siesta Sahi. Stand with me, stand with me.

zarejestrował Bob Seger i opowiedział o tym Rodowi Stewartowi, który zachwycił się utworem i natychmiast nagrał swoją wersję, wydając ją przed Segerem. Doszło do pewnego spięcia między panami. Ostatecznie Bob Seger zdecydował nie wydawać swojej wersji w 1989 roku i poczekał, nagrał raz jeszcze w roku 2011. W tym wypadku wygrał Rod Stewart, ale my słuchamy Boba Segera. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime. I climb from the window and down to the street, and I'm shining like a new dime. Downtown trains are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of the little world. Wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one, only one. In your doorway, I walk past your street and by your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them all fall down. Maybe they all have heart attacks. They stay at the corner, but they'll never win you. Powiedziałbym, że już bardzo odległy świat od oryginału Toma Waitsa. Brzmienie niemal stadionowe Boba Segera, Downtown Train. To powróćmy do oryginalnej płyty Rain Dogs Toma Waitsa, która we wtorek obchodzić będzie 40. urodziny. The smart money's on my room, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches. Rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His

Artysta wspominał po latach, że przez długi czas wahał się, czy nagrywać płytę wokalną. Przypomnę, grał przede wszystkim na saksofonie. Ale pomysł wydania albumu, na której by śpiewał, był dla niego dość pretensjonalny, ponieważ nie śpiewał dobrze, był nieśmiały. No i cóż zrobić w takim wypadku? Zdecydował się na stworzenie postaci fikcyjnej, w którą wcielił się i której użyczył swojego głosu. Natomiast wracając do filmów Jarmusza, to ze ścieżek dźwiękowych do jego obrazów bardzo lubię tę do filmu Tylko kochankowie przeżyją, Only Lovers Left Alive z 2013 roku. Na ścieżce dźwiękowej pojawia się ulubiony lutnista Jarmusza, czyli Joseph Van Wissen, Carten Logan i sam reżyser. Ścieżki dźwiękowej do filmu Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza. Fragment muzyki z udziałem samego kompozytora, ale także Josepha Van Wissena. Na tej płycie i na tej ścieżce pojawia się także libańska piosenkarka Jasmin Hamdan w utworze Hall, ale dobrze się składa, ponieważ właśnie ta artystka opublikowała swój nowy album, długo oczekiwany, i proponuje właśnie z tego nowego krążka utwór I Remember, I Forget. Piosenkarka, która bardzo inteligentnie, tak bym powiedział, łączy z jednej strony tradycję muzyki arabskiej z muzyką elektroniczną. Jasmin Hamdan. Muzyka. ulubiona, czy też jedna z ulubionych wokalistek Jima Jarmusza, Jasmin Hamdan, z utworem I Remember, I Forget, z nowej, tegorocznej, bardzo dobrej płyty. To skoro w sanatorium jesteśmy w strefie nowości, to kolejna nowość z minionego piątku, Neon Green, Midnight Green. To jest album, który wydała Nico Case. Kick me in the heart. I only hear things secondhand and consider you from far away, way, way, way, way, like some silent movie star swanning off to heaven or Arizona. Wherever they go, I know you fight to keep it all aligned. You've too much life for just one body, body, body. Gravity undesigns you all the time. And I remember, I remember, I walked under that railway bridge at the furious pace of the unhinged. Unbound together. You said things too wild for just one night. I'm yours forever, always was. One foot follows another, one by one. In the sand forever. Only music is forever. And you're a Winchester mansion of sound. If you think I'm talking about romance, you're not listening. It's too much life for just one lifetime. So you string a few together just to bang them all around and build a tragedy's momentum. You're a Winchester mansion of sound. Mad strides deliver a tender psychic river. We slip out of tune together. An emergency, your eyes, the grip of recognition. You echo back a wilderness. Winchester mansion of sound. I'm yours forever, down in the sand forever. Only music is forever. You're a Winchester mansion of sound. Down, down, babe, down by the roller coaster. Down, down, babe, down by the roller coaster.